Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 30 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Polarnego słońca Brzask z miejsca 18 listy przebojów trójki, ale pamiętamy także, że Skubas na miejscu 9 bez zmian w utworze Nie mam dla ciebie miłości. To 1721 notowanie listy przebojów trójki, tak błyskawicznie przeleciała mi przed oczami strona trójki, a tam wpis to już ostatnia szansa, by zmienić losy listy. Zachęcamy Państwa do głosowania do południa, może właśnie na Skubasa. 4 minuty po piątej, witamy Państwa w nowym dniu. Do Brzasku jeszcze troszkę pozostało, 2 godziny z haczykiem. Słońce zajdzie po 16, no ale co nas chyba najbardziej cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już ponad godzinę. Potrwa niecałe 9. Imieniny Martyny, Macieja i Teofila wszystkim świętującym składamy już teraz najlepsze życzenia. Piątek, 30 stycznia, dzień dobry, a co tam, panie, w pogodzie? A to za chwilkę. Wcześniej nowe nagranie, delikatnie, pięknie, zagwizdże Charlie Winston. The soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains haven't opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Been watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. You've waited. Osiem minut po piątej. A w pogodzie dziś pochmurno, będzie padał śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na szczytach Karpat przybędzie do 12 cm świeżego białego puchu. Na południu oraz na wschodzie możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany. Na krańcach północnych i południowych porywisty do 80, w rejonach podgórskich do 70 km na godzinę, ale w górach do 100-110 w Sudetach i Tatrach. Wiatr stopniowo będzie słabnący. Na północy oraz w górach miejscami możliwe też zawieje śnieżne. Ciśnienie niskie i jeszcze spada, w południe w Warszawie wyniesie 966 hektopaskali. 966. Na termometrach od plus 1 stopnia nad samym morzem, 2 powyżej w większości regionów, plus 3 między innymi na Mazowszu, ale także w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Najwyższa temperatura 4 stopnie na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Coś o mnie i o tobie będę leczył. leciał mój wielki przyjaciel. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Myślowic z dobrych czasów jeszcze z Arturem Rojkiem i to też zapowiedź tego, co dziś wieczorem w Trójce po raz 9. Ania Gacek i Piotr Stelmach zapraszają na specjalne wydanie audycji Ofensywa. Dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi m.in. Artur Rojek, także grupy Organek i Straight Jacket, a podczas koncertu zostaną wręczone doroczne nagrody Ofensywy, czyli szczoty. No i w ramach dzisiejszego koncertu Ofensywa Deluxe Ania i Piotr podsumują miniony rok w polskiej muzyce alternatywnej. Gorąco zachęcamy do słuchania. Nie wiem, czy wejściówki jeszcze, czy nie. No, nic na ten temat nie mogę się odzywać. Radio, także radio internetowe, a na pewno strona internetowa Trójki. A dziś wieczorem szczególnie przydadzą się Ofensywa Deluxe. Gorąco polecamy. 13 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy, a wcześniej szelest, a właściwie wszystkiego. Łomocik, TSA. TSA z ukłonami dla tych wszystkich z Sandomierza. Co ma Sandomierz do TSA? No właśnie, oni to i z przodu, i z tyłu auta. TSA jak nic. 17 minut po godzinie 5. Ojejku, zaglądamy do prasy. Sił przerwało. Trzy gazetki i zaczniemy od Pulsu Biznesu. Rok, w którym napływ migrantów do Polski przewyższy liczbę emigrujących, jest bliski, tak twierdzi część ekspertów, mimo ostrożnych prognoz GUS. No, o tej sprawie pisze Puls Biznesu i czytamy dalej. Donacji, które tradycyjnie osiedlają się w Polsce, Ukraińców i innych przedstawicieli państw byłego ZSRR, dołączą wkrótce mieszkańcy Bliskiego Wschodu oraz innych regionów Azji. Dr Konrad Pędziwiatr z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie twierdzi, że nie da się dokładnie przewidzieć, kiedy Polska z kraju emigracji stanie się krajem imigracyjnym. Może to nastąpić już za rok, a może za 10 lat. Jednak jego zdaniem nastąpi to w najbliższej przyszłości, bo trend jest wyraźny. W opinii eksperta ważna w tym kontekście jest kondycja gospodarcza Polski. Polska ziemia obiecana. O tym Puls Biznesu. Naderwany nieco. Z Rzeczpospolitej o tym, że w przyszłym tygodniu Bronisław Komorowski formalnie ogłosi swój start w wyborach prezydenckich. Jak czytamy, na początku lutego ruszy kalendarz wyborczy, bo marszałek Sejmu Radosław Sikorski musi zarządzić wybory prezydenckie na 10 maja. Najpóźniej w ciągu kilku dni od tego zarządzenia prezydent ogłosi, że będzie ubiegał się o reelekcję. Anonimowy rozmówca z gazety z Pałacu Prezydenckiego twierdzi, że obecny prezydent ma dobre notowania, więc w jego interesie jest kampania krótka i niezbyt wystawna. Celem ma być zwycięstwo w pierwszej turze. Władze Platformy szacują finansowe potrzeby kampanii na około 10 milionów złotych. Partia może przekazać jednak kilka milionów więcej. Z informacji gazety wynika też, że prawdopodobnie szefem sztabu Komorowskiego zostanie Robert Tyszkiewicz, szef sztabu PO w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. A według Rzeczpospolitej poparcia prezydentowi udzieli na uroczystym posiedzeniu Rady Krajowej Platforma Obywatelska. Obecny prezydent miał niechętnie podchodzić do swego udziału w tym wydarzeniu, bo w kampanii chce budować wizerunek kandydata ponadpartyjnego. Ostatecznie jednak na posiedzeniu prawdopodobnie się pojawi. A data wyborów prezydenckich jeszcze nie została ogłoszona. Marszałek Sejmu ma na to czas do 6 lutego. Bardzo krótka kampania, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita i jeszcze Metro. O dzieciach naszych kochanych i o naszym zdrowiu i ich zdrowiu. W aptekach jest coraz więcej preparatów dla maluchów na brak apetytu, objadanie się słodyczami, niski wzrost i bolące zęby, alarmuje Metro. A na reklamy suplementów diety producenci wydają kilkaset milionów złotych rocznie. Stać ich, bo rynek suplementów wart jest już 3 miliardy złotych. Do tej pory dominowały na nim preparaty dla dorosłych, odchudzające, wzmacniające odporność, wzmacniające, wspomagające potencje i ułatwiające koncentrację. Teraz pojawia się coraz więcej suplementów dla dzieci. Prezentowane są jako panaceum na trudności rodzicielstwa. Na przykład, gdy maluch nie ma apetytu, czy objada się słodyczami, jest chorowity, nie rośnie, bolą go zęby i tak dalej, i tak dalej. Według dietetyków współcześni rodzice, podając suplementy, chcą mieć pewność, że zapewniają dziecku wszystko, czego ono potrzebuje. Jak mówią eksperci, zyskują komfort psychiczny, nie działają dla dobra dziecka, ale prawdziwa pomoc przy bilansowaniu diety właśnie dla najmłodszych polega na czymś zupełnie innym. No i dietetycy doradzają, by brakujących dzieciom witamin i składników mineralnych dostarczać w dobrze zbilansowanej diecie, a nie w tabletkach czy syropach. Składniki zawarte w suplementach wchłaniają się znacznie słabiej niż z żywności. O tym, jak to faszerujemy dzieci tabletkami już od kołyski, o tym dzisiejsze Metro. Więcej, miejmy nadzieję, radosnych tematów w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Jak zwykle, pewnie zgodnie z tradycją, tam kolorowe pisma ze świata show biznesu. Polecamy i zachęcamy do słuchania. 21 po 5. Teraz nowy Damien Rice. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl.

67 lat temu odbyły się pierwsze od 1936 roku zimowe Igrzyska Olimpijskie w St. Moritz. Po raz pierwszy przeprowadzono telewizyjną transmisję przebiegu zawodów. Również tego samego dnia w 1948 roku zmarł Mahatma Gandhi, polityczny i duchowy przywódca Hindusów w walce o wyzwolenie Indii. Został zamordowany w New Delhi, był politykiem, filozofem, prawnikiem, współtwórcą Indyjskiego Kongresu Narodowego. Stosował własną koncepcję walki bez użycia przemocy. 24 lata temu odbyła się premiera musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie, rok 1991. A rok 2001 to smutna data, bo dziś mija 14. rocznica śmierci wspaniałego aktora telewizyjnego i teatralnego. W roku 2001 zmarł Edmund Fetting. W muzycznym trójkowym kalendarium Nim wstanie dzień, oczywiście z filmu Prawo i pięść. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Grał w warszawskich teatrach, w filmach, także w serialach telewizyjnych. 14 lat temu zmarł Edmund Fetting. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Pochmurno, dziś pochmurno będzie. Będzie padał śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz w górach przybędzie do 12 cm śniegu, a na południu i wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na północy i na południu dość silny, porywisty, południowy. W porywach na krańcach północnych i południowych do 60, w rejonach podgórskich do 70, a w górach do 100-110 km na godzinę. Wiatr stopniowo słabnący. Na północy oraz w górach możliwe zawieje śnieżne. Ciśnienie niskie i dalej będzie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 966 hektopaskali. A na termometrach od plus 1 stopnia nad samym morzem, w zdecydowanej większości regionów plus 2. Na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Lubelszczyźnie 3 stopnie powyżej zera. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku do plus 4. Trójka. Program trzeci. Thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Się w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie niezwykłego koncertu na szczycie budynku należącej do zespołu firmy Apple. Także pierwszy w historii koncert na dachu. Pamiętamy, że nagranie wideo z tego wydarzenia trafiło do filmu Let It Be, a było to w roku 1969. Jakby nie było, 46 lat temu. Najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe dziś Martyny, Macieja i Teofila. Wszystkiego dobrego. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. No, dnia przybywa. Minutka, dwie i zawsze uzbierało się. Godzina i kwadrans, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, potrwa prawie 9 godzin. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Marty Balin, gitarzysta, wokalista Jefferson Airplane, kończy 73 lata. When the truth is found to be lies, and all the joy within you. A za 21 minut szósta. Wczoraj dowiedziałem się, cóż to takiego zielony pierścień. Mają go Wiedeń, Berlin i Londyn, w Polsce tylko w Radomiu. Taki właśnie zielony pierścień ma zapobiec chaotycznej zabudowie i chronić przyrodnicze walory regionu. Nad strategiami rozwoju pracuje kilkadziesiąt samorządów w kraju, no ale Radom trzeba pochwalić. Nie w teorii, a w praktyce właśnie stworzył taki zielony pierścień. Dzięki niemu będzie można zapobiec niekontrolowanej urbanizacji i ratować to, co cenne. Perełkami są na przykład motyle, które występują w dolinach rzek. Strategia składa się z trzech części. Poza przyrodą mowa jest także o transporcie oraz o rewitalizacji, rozumianej dosłownie jako przywrócenie do życia, głównie w sferach gospodarczej i społecznej. Dodajmy, że projekt powstaje dzięki dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która wyniosła ponad 2 300 000 zł. 10% tej wartości przedsięwzięcia dołożył samorząd. Jedyny taki zielony pierścień, pewnie o nim jeszcze usłyszymy niedaleko, bo w Radomiu. Za 26 wracamy do kalendarza muzycznego. Dziś urodziny obchodzi Angie Stone. We'll be right back. Sprawy Budzik. Ostatnia data w muzycznym trójkowym kalendarium. 64 lata kończy dziś Phil Collins. Składamy najlepsze życzenia, bo i Państwo też w skrzynce SMS-owej i mailowej podrzucają różnego rodzaju daty, urodziny, imieniny. No tak ogólnie, wiem, że może to nieładnie, ale ogólnie wszystkich bardzo gorąco pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Za 12 minut godzina 6:00, o tak nieprzyzwoitej porze, niektórzy mówią kosmicznej. Witamy wszystkie poranne ptaszki, ale szczególnie tu by pasowało nietoperze. I o nich to właśnie nocki rude, nocki duże, nawet nocki łydkowłose są obiektem zainteresowania m.in. zachodniopomorskich chiropterologów, czyli specjalistów od nietoperzy. Nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale w całej Polsce trwa właśnie coroczne liczenie gacków. Jak mówią eksperci, chcemy dowiedzieć się, jakie gatunki, w jakiej liczbie przebywają w zimowych kryjówkach. Jesteśmy również ciekawi, my także, skąd migrują do nas, by hibernować, a w czasie spisu sprawdzamy im obrączki, mówią przedstawiciele Towarzystwa Chiropterologicznego MOPEK. Łagodne zimy nie sprzyjają tym pożytecznym ssakom. W ciągu ostatnich 2 lat policzono mniej nietoperzy ze względu na łagodną pogodę niesprzyjającą hibernacji. Do połowy lutego chiropterolodzy w całym kraju będą odwiedzać nieczynne schrony, piwnice, fortyfikacje czy jaskinie, właśnie by policzyć populację gacków. Przypomnijmy, że w Polsce mamy 25 gatunków nietoperzy. Wszystkie objęte są całkowitą ochroną. To trójkowy nietoperz. Nowe nagranie w trójce. Piękna Neka na 10 minut przed 6. My love. Nowe nagranie to Neka w propozycjach do listy przebojów trójki. Gorąco zachęcamy do głosowania. A jeśli chodzi o głosowanie na sprawy budzikowe, na ten utwór, który skutecznie Państwa budził w 2014 roku, może to właśnie oni, może to Emigrate, no to ostatnia szansa do tego, by zebrzeć szeregi i zagłosować w tej sprawie. budzik@polskieradio.pl. Przypominamy niektóre tylko z nagrań, które no tak cieszyły się powodzeniem w 2014 roku. Może i warto w podsumowaniach także i ująć ich. Emigrate. I've got a feeling, got to take this damn world apart, burn through every single night. Got speeding bullet, got to become a brand new star, screaming, head straight for the light. I jeszcze na zakończenie pan Rafał błyskawicznie stara się pocieszać. Panie Budziku, spokojnie, spokojnie, jeszcze nie wszyscy zagłosowali, ale przecież po staropolsku zostawiamy to na ostatnią chwilę. No dobrze, bardzo gorąco pozdrawiam, zachęcam do głosowania. Jeśli chodzi o początek porannej audycji, to już za 3 minuty, za 3 minuty 6. Pięknie dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do usłyszenia, do poniedziałku. Za chwilę redaktor Wojciech Mam i poranne piątkowe zapraszamy. Miłego weekendu, do usłyszenia. I heard you crying loud all the way across town.